वेद की पावन गंगा और श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का अंग है उसी के प्रवचन गंगा में हम सब लोग हैं। पिछले रविवार को हमने भगवान के श्रीमुख से अर्जुन के लिए जो उपदेश हैं उनके रहस्यों को जाना, आठवें अध्याय का पाठ किया। गोविंद हरि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जहाँ कहीं भी भक्ति करता है, जिस देवता को भी भजता है, वस्तुतः वो मेरी ही स्तुति होती है और मैं ही उसे फल देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं ही आत्मा होकर संपूर्ण भूत प्राणियों को प्रकट करता हूं और उनके हृदय में वास करता हूं। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि हम नाना धर्मों में नाना व्यक्तियों में फंस जाते हैं और बहुत बार नहीं समझ पाते हैं कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं अथवा किसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान लीला अवतार धारण करके इसी सत्य को नाना प्रकार से हम पर प्रकट करते हैं। कल आपने दशहरा मनाया है, इसकी चर्चा हम पूर्व भी कर चुके हैं कि जिसने 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाया वो 10 मुंह वाला क्या बना? दशानन रावण। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों का निग्रह कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, बांध लिया उनको, वो क्या कहलाया? दशरथ। परमेश्वर लीला अवतार इसीलिए धारण करते हैं कि वो हम बच्चों को हमारे जीवन के रहस्य पढ़ाएं। केवल एक पुतला खड़ा करके जला के फूंक लेने से विजयादशमी नहीं हो जाती है। मुझे अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाकर अपने व्यक्तित्व को ईश्वर से परिपूर्ण करना होता है, तभी विजयादशमी मनाई जा सकती है। गोविंद हरि नारायण। तो विजयादशमी हम सब ने कल मनाई। अब बहुत से आप मित्रों ने हमसे कहा भी कि स्वामी जी, दशहरे के दिन भी आश्रम में आप प्रोग्राम कुछ होना चाहिए, क्योंकि दशहरे में आश्रम में भी होना चाहिए। तो हमने कहा प्रोग्राम तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम यहां भी रावण दिखा देंगे। तो बोले तो फिर आपने ऑर्डर तो दिया नहीं बनने के लिए। हमने कहा नहीं, हमारे पास बने बनाए, एक कमरे में एक आदम का शीशा टांग देंगे और लोगों से कहेंगे बारी बारी जाके रावण का दर्शन कराओ। लोग तो पुतला दिखाते हैं, हम सजीव दिखा रहे हैं। भगवान राम ने इसलिए लीला अवतार धारण नहीं किया कि उसे किसी एक रावण को परमेश्वर को मारना था। भगवान लीला अवतार इसलिए धारण करते हैं कि हम में हर व्यक्ति अपने भीतर छिपे रावण को पहचाने और आज के दिन दशहरे के दिन वो भी उसको वैसे ही जलाए। नवरात्र मनाने का भी हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक दिन इस मन दशानन के एक एक इंद्रिय के विषय को जलाओ, इसे भस्मसात करो, आत्मज्वाला दुर्गा की अग्नियों में इन्हें भस्म करो। तो विजयादशमी 9 इंद्रियों के 9 विषयों को जलाने के बाद 10वीं के दिन इस मन दशानन के अंतिम विषयों को भी जलाते हुए विजयादशमी बनाओ कि मैंने 10 इंद्रियों का हरण कर लिया है। दश हरा, और अब मैं आत्मजयी हूं भगवान राम की राह पर। यूं तो राम की भक्ति सब करते हैं, लेकिन राम की भक्ति क्या इतनी सरल है? क्या भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, बात एक ही है, प्रभु ही हैं। क्या उनकी भक्ति इतनी सरल है? आज से 300 कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ा ही इतिहास का विलक्षण क्षण प्रकट हुआ। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण के परिवार में एक बालक होने को है। वो ज्योतिष के भी विद्वान है। उन्होंने कह रखा है कि जैसे ही लड़का हो जाए गोला बाहर फेंक देना डोरी का। फेंका और उन्होंने गणित किया तो गणित करने के बाद उन्होंने कहा कि ये लड़का अभिजित नक्षत्र में है, ये जन्मते ही माँ को ले लेगा। और तब तक भीतर से रोने धोने की आवाज आई कि माँ उसकी मर गई। उसके बाद उसने सब गांव वालों से कहा कि भाग जाओ यहां से, अभी ये गांव भी मिट जाएगा, यहां कोई जीवित नहीं बचेगा। ये बड़े अशुभ लक्षणों के साथ ये बालक उत्पन्न हुआ है और वो स्वयं भी बाहर से चला गया। उस बच्चे की मां तो मर ही चुकी थी और उसी वक्त एक मुस्लिम जागीरदार का डोला जा रहा था जिसे कुछ लुटेरों ने लूट लिया और बदले में सैनिक आए और उन्होंने सारे गांव को नेस्तनाबूद कर डाला। खाली एक बूढ़ी स्त्री उस बच्चे को लेकर के एक टूटी दीवार के पीछे छिपी बैठी थी। फिर वो उसको ले गई लेकिन वो भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही और वो बालक अनाथ होकर आश्रमों में पला। सन्यासियों ने गुरुकुल में ही उसका नाम रखा था बिल्व मंगल, बिल्वा बिल्वा कहते थे उसको। और इस प्रकार वो गुरुकुल में आश्रमों में पलता बड़ा बड़ा हुआ। एक अच्छे परिवार में एक अनाथ लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। वो पत्नी को बहुत प्यार करता था लेकिन सेवाओं और परिस्थितियों में बंधी पत्नी उसके पास रह नहीं पाती थी। वो भी दया से पली थी तो उससे मिलने के लिए वो बरसात में उसने गंगा नदी पार की, मुर्दे के ऊपर बैठ कर गया। वो कथा आप लोगों ने बड़े विस्तार से सुनी है। उसकी पत्नी का नाम था रत्ना और रस्सी समझ करके जिसके सहारे चढ़ा वो भी सांप था। ये नाटक आपने बहुत बार देखे होंगे। तो उसकी पत्नी ने के पास जब वो रात में पहुंचा तो उसने कहा जितना प्यार मेरे को दिखाते हो अगर ईश्वर को भी इतना प्यार करते। और कुछ ऐसा भी उसको लगा कि उसका मन वहां टूट गया। लौट आया और फिर वो कभी लौट कर रत्ना से मिलने नहीं गया। और सबसे पहले उसने भक्ति में एक गीत लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। और बिल्वा यही गाता, पागल हो गया। और गंगा के तट पर आकर उसने तुलसी दल हाथ में लेकर अपने आप को मनसा वाचा कर्पणा श्री राम को अर्पित कर दिया, राम और जानकी को, और उन्हीं तुलसी दलों के साथ ही वो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने राम की कथा गाई नहीं थी, वो जीता था उसको। लोग कहते थे तू क्यों बार बार गाता है जाके प्रिय न राम वैदेही, तो कहता है कि मैं अपने मन को, बुद्धि को, प्राणों को, इंद्रियों को, विचारों को, सबको इन्हीं शब्दों से भर देता हूं कि हे मन, हे प्राण, मैं तेरा भी परित्याग कर दूंगा यदि राम और वैदेही तेरे प्रिय ना हुए तो। कहा मैं किसी के लिए नहीं गाता, मैं तो अपने लिए गाता हूं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। बोले ये मैं किसी को नहीं, अपने मन और प्राण को भी सुना रहा हूं, अपने विचारों और इच्छाओं को भी बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा भी परित्याग कर दूंगा यदि तुम्हें राम और वैदेही प्रिय ना हो। और उस तुलसी ने श्री राम पाए। हम सब तो नाटक करते हैं, हम अपने को पढ़ना नहीं चाहते। हमारा तो ये है कि स्नेही के लिए हम राम और वैदेही को जब चाहेंगे जब छोड़ देंगे। हम अपनी ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, हम अपने विषय नहीं छोड़ सकते, हम अपने क्रोध नहीं छोड़ सकते, हम अपने दंभ नहीं छोड़ सकते, लेकिन राम और वैदेही हम जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। तो क्या हम राम पा जाएंगे? क्या हमें सचमुच ईश्वर की भक्ति मिलेगी? हम सब पूछे अपने आप से कि ईश्वर से हटके मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे झूठ, मेरे छल, मेरे कपट, मेरे दंभ क्या मुझे कभी भी भक्ति की अवस्था तक आने देंगे? एक कस्बे की बात बताते हैं, ये भी पुराने जमाने की। एक बूढ़ा था, बहुत गरीब था, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, तो वो खाना खाने के लिए बहुत अच्छी दुकान से सौदा ले नहीं सकता था, तो वो धुर दक्षिण की दुकान से सस्ता सौदा लेता था और धुर उत्तर की दुकान पे जाके कहता था कि भाई खाना तो मैंने, भोजन तो पा लिया है, लेकिन सब लोग लेते तो तेरी दुकान से हैं, इसलिए मेरी सेहत का तू ख्याल करना, हाँ तेरी जिम्मेदारी है। लोग हैं बड़ा बेवकूफ आदमी है, सौदा इस दुकान से देता है और जिम्मेदारी उस दुकान की बताता है, और वो रोज ही करे, घटिया दुकान से वो सौदा ले और बढ़िया वाली दुकान पर जाके कहे कि सब तेरे से ही तो ले जाते हैं, तेरे से तो लेके बनाते हैं, बेचते हैं, तो भाई मैंने लेके खा लिया है, अब मेरी सेहत का, मेरी जिंदगी का जिम्मा तेरा, तू जान। अब चला जाए, लोग कहें कि जब तू इसको बार बार कह रहा है तो इसी की से सीधा क्यों नहीं लेता? कहते इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इसका सौदा महंगा है ना, वहां से सस्ता मिलता है। तो बोले ऐसा कहीं होता है? बोला अगर ऐसा नहीं होता तो तुम सब ऐसा क्यों करते कि सौदे खरीदते विषय वासनाओं की दुकान पर और जाके जिम्मेदारी देते श्री रामचंद्र को? बोला मैं अकेला करता हूं, तुम सब करते हो। अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम सब समझदार कहां हो? क्रोध को खाते हो, विषयों को खाते हो, तो भगवान के ही तो दिए हैं। भोगो, संग करो तुम विषयों का, असक्त जगत का, और कहो कि श्री राम तुम जिम्मेदार हो। बोला अगर मैं घटिया दुकान से सौदा लेके ऊंची वाली दुकान वाले को जिम्मेदार बताता हूं तो मैं क्या गलत करता हूं? तुम सब भी तो यही करते हो, नहीं तो सीधे सदा दाता के द्वार उसके सामने क्यों नहीं रहते? वही तुलसी की चौपाई है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। सारी जिंदगी तुमने मैं और मेरों के लिए सारी दुनिया को ठगा, सबके साथ झूठ और कपट किए, तो भगवान को भी तो दया करके सोचना पड़ेगा, भाई इनको ये मेरे से ऊपर मान रहा है तो तुम्हारा बुढ़ापा उनकी जूतियों पर ही तो निभेगा, इसमें गलत क्या है? तुम्हीने तो उनके लिए सारी जिंदगी गंवाई थी, तो इतनी भक्ति तुमने मैं और मेरों की तो उतने ही कृपा पूर्वक तुम्हें उन्हें उनकी पीड़ाओं को भोगना भी तो पड़ेगा। इतनी भक्ति कभी राम की या जितनी तुमने विषयों की है? भजन गाने से नाटक करने से काम नहीं होगा। मैं और मेरों के लिए तुमने भगवान को छोड़ा है। तुलसी तो कह रहा है तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, और वो अपने विषयों को भी कह रहा है, मन और इंद्रियों को भी सुना रहा है कि अगर राम और वैदेही तुम्हारे प्रिय ना हुए तो आंखों से कहा कि मैं तुझे फोड़ दूंगा, कान से कहा कि तू फिर कभी कुछ सुन ना पाएगा, मेरा बैरी हो जाएगा तू। लेकिन तुमने तो मैं और मेरों के लिए पाप कमाए थे, भगवान से भी मांगा था तो मेरों को दे देना, तो भगवान कहता है फिर मेरों के सारे जीत दिया जी लिया, तो फिर तकलीफ क्यों होती है? और अभी भी मेरा छूटता कहां है? काश इतनी सी बात हम समझ पाते कि संत की वाणी का हमने अनादर किया है, भजन गा के कभी आदर नहीं किया है। हम तो मजाक उड़ाते रहे, खिल्ली करते रहे, नहीं तो एक चौपाई हमें धोने के लिए, मांजने और पवित्र करने के लिए, सदा सदा के लिए हमको हमारे भीतर के रावण से जुदा करने के लिए बहुत काफी थी। लेकिन दस इंद्रियां दस मुंह बनी हैं, बनके दशानन रावण में सारे समाज को नोच के एक चौतल्ला कोठी एक लंका बनाने का सपना देख रहा हूं मैं और मेरों के लिए। राम वैदेही आ जाए तो कह दूंगा गहने देते जाना, मेरे बेच के काम चला लूंगा, मैं जरा एक मंजिल और लगवा लूंगा। मैं सत्संग की गंगा में बैठने से ही कल्याण बहुत होता है, लेकिन उद्धार तभी होता है जब तुम इसके अमृत जल को पियो, रोम रोम में बसाओ और इसी में डूब के जीना सीखो। यही बात भगवान ने कही है कि देवों को भजने वाले, पितरों को भजने वाले हे अर्जुन उनको पाते हैं, और पुनः लौट करके अपने पुण्य लोकों से पतित होकर के पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। कि बेटों को भजने वालों, बेटों के हाथों ही उद्धार पाओगे, वही कपाल क्रिया करेगी तुम, क्योंकि तुमने मुझको भी उनके लिए भजा है, नहीं तो नहीं भजा है। तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, तुमने आसक्तियों को मैं और मेरों को चाहा है, रहे रावण के रावण। जबकि यहां भगवान कहते हैं कि मेरे में बसा हुआ माया सकता, मुझ में आसक्त रहता हुआ, मुझे निरंतर भजता हुआ भी तो तू गृहस्थ के सारे धर्मों का निर्वाह कर सकता था, भाव को बदलना था तुझे, कि जो कुछ है गोविंद आपका है, नारायण आप हैं, इसमें मेरा क्या और तेरा क्या, मैं तो तन का एक कोश भी ना बना पाया ना बना पाई, तो फिर ये झूठ ये कपट ये असत्य क्यों जीना? अरे उंगली बनानी आ गई होती तो उंगली भर दंभ कर लिए होते, झूठ कपट कर लिए होते, एक ही कोश तू बना रहा है, ये सारा परिवार भी तेरा बनाया है, इसमें किसी की एक सांस धड़कन मैं नहीं हो सकता अथवा नहीं हो सकती, तो फिर झूठ और कपट के साथ क्यों जीना? प्रभु मेरी आसक्ति तेरे चरणों में है, मैं आज से ईमानदारी से तुम्हीं को अर्पित हो और तेरे बनाए परिवार को तेरा संसार मानकर सेवा करेंगे, बाहर निकलेंगे तेरे समाज की सेवा होगी, आगे बढ़ेंगे सचराचर में तेरी सेवा होगी, और सबकी सेवा करते हुए भाव तेरी सेवा कर रहे हैं, तू ही मालिक है बाग का, तू ही सबको बनाने वाला है, इस भाव से भी क्या गृहस्थ जिया नहीं जा सकता था? कपट से, झूठ से, पाप से ही क्यों? और जब पाप के लिए तुमने परमेश्वर को भी ठगना चाहा है माला फेर के, भक्ति करके, व्रत करके, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूं, तो जिनके लिए तुमने मुझे भी निचोड़ा है उन्हीं के सहारे कुछ दिन और जी लो। जिनके लिए तुमने सारे संसार से कपट किया है, यहां तक कि परमेश्वर को भी नहीं बख्शा है, अपनी पूजा और भक्ति को भी तुमने नहीं बख्शा है, तो चलो अब बाकी जिंदगी भी इनके सहारे काट लो। क्योंकि इनको तुमने उनके लिए नहीं भोगा, इनको तुमने उनके लिए नहीं त्यागा, ईश्वर को त्यागा इनके लिए। और भजन गाए जाके प्रिय न राम बैदी, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही तो तुम्हारा आसक्तियां रही, तुम्हारे विषय रहे, तुम्हारे लोभ और मोह रहे। राघवेंद्र कहते हैं मैं कहां था, मुझे तो केवल भोजन बना करके सहारा लेके मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, मैं और मेरों को गहने पहना रहे थे, मैं तो पराया था तुम्हारा। तुम्हारी ये पूजा, ये भक्ति, ये माला ना विषयों की दुकान से ही सौदा ले रही थी, है ना, मुझे तो सिर्फ ठग रहे थे तुम। इसी बात को भगवान ने कहा है कि देवों को भजने वाले अर्थात भौतिकताओं को, तृप्तियों और इच्छाओं को भजने वाले, हाँ जरा हाँ ऊंची संपन्नता को भजने वाले, मैं और मेरों के लिए यश गाने वाले उन्हीं को प्राप्त होते हैं, और फिर लौट करके आवागमन को जाते हैं, शरीर राख बनता है, फिर भटकने आते हैं, और मैं ही है अर्जुन, उन्हें भी लौटाता हूँ, मैं ही उन्हें फल देता हूँ फिर से। न तो मम्मी, न पापा, न बेटा, न माई, कोई ना लौटा पाते उसे, वो अपने तन का कोष ही नहीं बना पाते, तो तुझे लौटाएंगे कहाँ से? और यही आज की वेद की ऋचा भी है। ये सूक्त समाप्त हो रहा है, अगले सूक्त में, अगले रविवार में हम प्रवेश पाएंगे। इस ऋचा को यहीं ले लो, क्योंकि ये ऋचा आठवें अध्याय के ही भाव से बंधी हुई है। मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं, हम इसको यहाँ लेकर के और सारे प्रवचन में लेते रहेंगे। कहा अधार्यंत वन्नयो अभजंत सुकृत्या भागम देवेशु यज्ञेम, है ना, अधार्यंत, जो धारण करने की सारी योग्यताओं से नीचे गिर गया है, महापतन को चला गया है, जिसे कोई भी धारण नहीं करना चाहेगा, राख में बदल गया है तुम्हारा ही पूर्वज, तुम में कौन है उसे धारण करना चाहेगा, अपने घर में बसाना चाहेगा? अधार्यंत, कि जो धारण करने की सारी योग्यताओं से महापतन को प्राप्त हो गया है। अभजंत, और जो स्मृतियों से भी शेष हो गया, जिसे कोई याद नहीं करता, बड़ा फूला फूला फिरता था, पूजाएं पाठ भी और काम धंधे भी मैं और मेरों के लिए करता था, आज वो कहां पहुंच गया है? अधार्यंत, आज उसे कोई धारण नहीं कर सकता, कोई सह नहीं पाएगा उसको, वो महापतन की उस गहराई तक जाके उतर गया है वो। अभजंत, और भूल गए हैं सब उसे, बिसर गया है वो सबके मन से। और वो था कि उसके मन में न थे कभी राम बैदेही। मैं था, मेरी आसक्तियां, मेरे परिवार, मेरे लोग, और धोखा देता अपने आप को घूम घूम कर कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, मैं तो श्री हरि की भक्ति करता हूं, मैं तो माला फेरता हूं, मैं तो व्रत और पूजन करता हूं, सब कुछ मैं और मेरों के लिए करता रहा, कभी मन उसका ईश्वर पर न्योछावर नहीं हुआ। क्या आज से न्योछावर हूं उसका तो फिर उसी का ही तो होके जीऊंगा, ऐसा तो कभी आया नहीं उसको। समय खेलता रहा दिन मपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता काल क्रीडति गच्छत आयु तदपि न मुंचयति आशा वायु। उसकी अतृप्तियां और इच्छाएं मैं और मेरों के लिए अपने विषयों के लिए बस भूख ही भूख प्रभु से भी मांगती रही और आज उसकी अवस्था क्या है, अधारियंत कि धारण करने की सारी अवस्थाओं से भी महान निम्न हो गया है वो। उसे छूना तो दूर, अपने धारण कोई नहीं कर सकता, ना घर में ना परिवार में ना तन में, ऐसा असहाय असह हो गया है वो। कौन है जो उसे देखना चाहेगा, कौन है जो उसके पास बैठना चाहेगा, अधारयंत। अरे उसे फूंक कर भी सब कपड़ों समेत नहाएंगे, कड़वा ग्रास लेंगे, मिर्चों का धुआं लेंगे, इतना अपवित्र है वो, इतना अछूत है वो, इतना अग्राह्य है वो किसी भी धारणा के योग्य नहीं है, कोई धारण नहीं करेगा अब उसे। जहां से जाएगा तेरे ही पर्यंत छूत वास करेगी, लेकिन वो अछूत कभी समझ ना पाएगा कि अगर तू पवित्र था तो आत्मा गोविंद से था, श्री कृष्ण से था। लीलाएं भी देखता रहा, भजन भी गाता रहा, कथाएं भी सुनता रहा, और नहीं सुनी तो अपनी ही अंतरात्मा की बात नहीं मानी, इसने नहीं सुना, इसने अधारे अंत। और आज शमशान से भी उतरकर वीरान गंदी नालियों में पड़ा हुआ है वो, उसे कोई भी तो धारण करना नहीं चाहेगा, अभजन, और कोई भी उसे याद नहीं करना चाहेगा, स्वप्न में भी याद करना नहीं चाहेगा। यदि स्वप्न में भी दिख गया तो सारे डर जाएंगे घर के लोग, और उसकी गया कराएंगे, उसे भगाएंगे कि ये फिर ना आए, ये तो प्रेत हो गया है, ये तो पिशाच हो गया है, ये तो डाइन और चुहेल है, ये तो से पीछा छुड़ाओ। अभजन कोई याद नहीं करेगा, कोई सोचना भी नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वन्यो सुकृत्या, हे यज्ञ की ज्वाला, हे ब्रह्म अग्नि, हे नवदुर्गा हो, हे ब्रह्म अग्नि हो, तुम और आत्मा फिर भी उसके लिए मंगल कृत्यों को धारण करती हो, उसे फिर पुनः जीवंत रूप प्रदान करती हो, भस्मी से अन्न मिलाती हो। उठाता नहीं कोई जिसे देखना चाहता नहीं कोई जिसको, और जिनके लिए उसने तुम्हारा परित्याग किया तुम्हें भी ठगता रहा, तुमने कितनी सहृदयता से उन्हें क्षमा किया, उसके पापों को क्षमा किया, उसकी इस गंदी सड़ी हुई मनोवृत्ति को भी, हे वन्नया, हे ब्रह्म ज्वाला, हे अग्नि, तूने क्षमा किया उसे। सुकृत्या, दिव्य अलौकिक कृत्यों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा तूने उसे फिर मानव के तन पुनः जीवंत योनियों में लौटाया, जो उनको पाने के योग्य भी तो नहीं था अथवा थी, तूने फिर भी उन्हें लौटाया, कि जो तेरे नाम का स्वांग और नाटक भरते रहे और तेरे ही ना हुए, झूठ के हुए, कपट के हुए, विषयों के लिए हुए, मैं और मेरों की आसक्ति के लिए हुए, नहीं हुए तो सिर्फ हे गोविंद तेरे ही ना हुए, हे दुर्गा वो तेरे ना थे, तो उनको भी तूने फिर उभारा, फिर उठाया, तूने उन्हें कितनी सहृदयता से सरलता से क्षमा किया, जिन्होंने कभी किसी को क्षमा भी नहीं किया था तूने फिर उन्हें भी क्षमा किया। हाँ, सौदे दक्षिण की दुकानों से थे, जिम्मेदारी उत्तर के दुकानदार को थी। भगवान अब तू जाने किस मुंह से कहा, कैसे कहा तूने, शर्म भी ना आई कहते हुए कि तुम भगवान के कब हुए, कब हुई तुम? कभी पूछा अपने से? और जब थक गई ज्वालाएं, थक गया आत्मा, उतर गया शरीर से, तो अधार्यंत अभजंत, तो धारणा की अंतिम अवस्थाओं पर जा पहुंचे कि तुम्हें कोई छूना भी नहीं चाहेगा, धारण करना भी नहीं चाहेगा, जिसके कारण तुम्हारा सम्मान था, तुम थे, तुम थी, आज वही थक के तुमसे चल दिए हैं। अधार्यंत अभजंत, और अब कोई याद नहीं करेगा तुम, खो जाओगी विस्मृत की अंधेरी गहरी गुफा में, किसी को याद ना होगी अब तुम, जिसके कारण लोग याद करते थे उस कारण को तुमने कभी स्वीकारा नहीं था। तुमने जिनको भजा था ईश्वर ने, उन्हीं को तुम्हारी इच्छा से वरद किया और स्वयं उतर गया, कि जिन्हें तुम भजती रही हो वो देव तुम्हारे हैं, वो पितर तुम्हारे हैं, मैं तो इतर हूं, अलग हट जाता। लेकिन मेरे हटते ही तुम्हारी हालत क्या है? अधार्यंत, कोई धारण तुम्हें अब करना नहीं चाहेगा, कोई तुम्हें अभजंत याद भी करना नहीं चाहेगा। और जब तक वो रहा तुम उसे ठगते ही रहे, मूर्ख ही समझते रहे उसको। बेपैसे का नौकर जो है, मेरी जूठन को रक्त में बदलता है, मेरे रोम रोम की सेवा में लगा है, वो तो मेरा नौकर है, उसे कुछ इच्छा कर सकते हैं अपनों के लिए, वो बाकी सब मेरे अपने हैं, वो तो सेवक है ना। और जो हट गया वो तो लुट गई दुनिया सारी। लेकिन जब तक वो रहा कोई सत्संग हमें धो नहीं पाया, कोई सत्संग हमारे में परिवर्तन नहीं ला पाया, हम नहीं धुले तो नहीं धुले। ये ऋचा मेधातिथि कर्म का अमृत है, और इसी ऋचा का अमृत बीज यहां पर है, पेड़ यहां खिल रहे, इस महाकाव्य में फल यहां लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझते नहीं हैं, हम तो समझना चाहते ही नहीं हैं, हम तो समझना चाहते ही नहीं है, नहीं तो एक शब्द एक चौपाई हमें धोने में समर्थ थी, और हम थे कि फिर वहीं के वहीं रहे, कभी नहीं धुले। जैसे कि हमने कट्टर कसम खाई है कि ईश्वर है तो हुआ करे, हमने नहीं सुधरना है तो नहीं सुधरेंगे। अधार्यंत अभजन, और उससे छूटते ही ना आधार है, कोई धारण भी नहीं करना चाहता है, कोई सहारा भी तो अब ना देगा मुझे, अब अजयंत, और कोई सोचना भी जानना भी नहीं चाहेगा कि मैं कौन हूं कहाँ हूं। अगर स्वप्न में भी दिख जाऊंगा तो डर जाएगा कि दिख क्यों रहा है, ये नहीं दिखे तो भला है। वन्यो सुकृत्या, लेकिन हे ब्रह्म ज्वाला, हे आत्मा, हे गोविंद, आपने विष्णु और लक्ष्मी बन, शिव और पार्वती बन, सरस्वती और ब्रह्मा के रूप में, नव दुर्गाओं के रूप में, नव ज्योतियों के रूप में, और ब्रह्मा विष्णु महेश रूप, हाँ, परमेश्वर बन करके आपने ही सुकृत्या आत्मा होकर, घटघटवासी ईश्वर होकर, आपने फिर दिव्य और अलौकिक कृत्यों को किया कि उसे इस नालियों के सड़ते पानी से फिर उठाया, उसका उद्धार किया, अन्न दिया, अन्न से उसे फिर जीवंत योनियों में उभारा, और यदि वो बढ़ता रहा आपका होकर आगे तो क्या हुआ? भागम देवेशु यज्ञियम, यदि उसने आपको अर्पित किया, आपकी भक्ति में आया, अपने आप को देवत्व के लिए आपको यज्ञ की ज्वालाओं में अपने आप को पूरी ईमानदारी से अर्पित किया, तो आपने उसे अनंत की राह भी दी, महापतन से सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाया आपने उसको। न कोई इच्छा थी, न कोई लोभ था, न कोई मतलब था, और आप करते रहे ऐसा। मतलब की दुनिया में मुझे सारे सगे दिखे, और जो बेमतलब करता रहा वही मुझे समझ ना आया, और बस मतलबी बन के हमने भी जीने में अपना कल्याण समझा। क्या बात है। कहा आधारियंत अभजंत, सारी कथा राम की सुन ली, गीता भी पढ़ लिए हैं, जाने वो कौन सा क्षण होगा जब मजबूत होंगे संकल्प हमारे और हम सदा के लिए धुलकर इस राह पर चल देंगे, कि फिर कोई झूठ, कोई कपट, कोई फरेब ना होगा, फिर आसक्तियों के लिए जीवन का कोई क्षण लुटा लुटा ना होगा, हम तो खुली खुली सुनहरी धूप सा जिएंगे, चांदनी से चमकेंगे, पुष्पों की उस भोली मुस्कुराहट बन करके हम तो सचराचर के हित में खिलेंगे और खिलते रहेंगे। आसक्तियों और लोभ की उस सड़ांध और दुर्गंध में अब हम कभी ना मिलेंगे। जाने वो क्षण कब होगा, जाने वो दिन कब खिलेगा, जाने वो सुबह कब आएगी, ये ऋचाएं कब जीवन में उतरेंगी हमारे, और फिर एक सुहानी सुबह ऐसी भी होगी जो अनंत होगी, जिसका कभी अंत ना होगा। देवेशु यज्ञम, वो जहाँ यज्ञ की ही सुगंध होगी, जीवन ज्योतियों का ही प्रकाश होगा, और अनंत की राह पर तू जा रहा होगा, महापतन की ओर जाने वाला सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्थान पर जा रहा होगा, वो देव ऋषि का पद पा रहा होगा, वो देवंत की देवत्व की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा होगा। बस बात इतनी सी है जो गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक्यायाते अनावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। दो गतियां हैं, एक आधार यंत है, सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, और इसका पितृयान है। फिर वही भटकाव हैं, फिर वही झूठ है, फिर वही कपट है, वही ईर्ष्याएं हैं, वही पीड़ाएं हैं, वही भय और आतंक हैं, और यूं ही अंधेरों में भटकती हुई जिंदगियां हैं, योनियां हैं। दूसरा मार्ग है जो शुक्ल मार्ग है, जिसका देव यान है, अर्थात जिसका आत्मा यान है। 9वें अध्याय के आरंभ में भगवान उसी को बताएंगे जिसे हम सुनने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं आए वेद में प्रवेश करें कि वो दूसरा मार्ग क्या है। कहा इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्षामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कि तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से, अशुभत्व से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये 9वें अध्याय का आरंभ है। इसी को चारों वेदों ने, इसी अध्याय को 5 महावाक्यों के रूप में दर्शाया है। उसको भी जानते चलें, क्योंकि ये प्रसंग जाने बिना, दोहराए बिना आगे बढ़ना हमारे लिए उचित कदापि नहीं होगा। वेद के आरंभ में ही हमने दूसरे मार्ग को स्पष्ट किया था, तो वेद के 5 महावाक्यों का हम सबको स्मरण हुआ। पहला है तत्त्वमसि, दूसरा तेजोवसी, तीसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चौथा अहम ब्रह्मास्मि, और 5वां सोहम अस्मि। ये 5 महावाक्य हैं। इन्हें संक्षेप में जान ले। ये मेरे जीवन को इन पांच महावाक्यों में देवत्व की राह में ही ढाला गया है। भागम देवेशु यज्ञम, किसमें बट गया, इसमें बिछ गया, इसमें मिट गया, इस यज्ञ में अपने आप को जो अर्पित कर गया इन पांच महावाक्यों के, वो यज्ञ जो इसमें यज्ञ हुआ वही उस अनंत की अवस्थाओं को पाया। तो ये पांच महावाक्य क्या है? ये संपूर्ण जीवन है, बचपन से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और अनंत तक का ये पूरा मार्ग है। मेरा संपूर्ण जीवन इन्हीं पांच महावाक्यों में समाया हुआ है। इसमें मैं गृहस्थ भी हूँ, इसमें मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, इसमें मैं गृहस्थ भी हूँ, इसमें मैं वानप्रस्थ भी हूँ, इसमें मैं सन्यासी भी हूँ, और इसमें मैं अनंत के देवत्व की ओर जाता देवर्षि भी हूँ। ये वो पाँच महावाक्य हैं, मेरा संपूर्ण जीवन है। इसमें ये गाए और भजे नहीं जाते आजकल नए गुरुडम में, क्षमा करेंगे। हाँ, वो कहने लगे स्वामी जी हम तो सोम सोम का नाच माला फेरते हैं, गुरुदेव ने यही मंत्र दिया, सोम सोम करते रहना। इन्हें समझो, ये नाटक ड्रामे किसी काम नहीं आने वाले, ये तथा कथित गुरु मंत्र तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाने वाले हैं। इसे समझो और इसे जी के दिखाना होगा, इसमें डूब के जीना होगा। कहा आग का दरिया है और डूब के जाना है, कि दरिया भी आग का होगा तो ऊपर से नहीं तैर के जाओगे, इसकी लपटों के बीच में से डूब के जाओगे। हाँ, कसम ये भी है साथ में। तो क्या है तत्वम असि, मैं कहता हूं मुझसे, मेरी बात मुझसे हो रही है। यजुर्वेद के जो अंतिम अध्याय है, 40वां अध्याय है, उसमें भी मैं अपने से ऐसे ही कहता हूँ जो इन पांच महावाक्यों में कह रहा हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता में भी मैं ऐसा ही कहने जा रहा हूँ कि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में कहता हूँ कि हे पूषण, मेरे को भरण पोषण करने वाले, मैं अब भीतर आ गया हूँ लेकिन इतना तेज है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। जरा इस तेज के पात्र का ढक्कन तो हटा, मैं देखूँ तो इसके भीतर जो मेरा आराध्य बैठा है वो कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो उठता है ढक्कन, देखता हूँ मैं रूप को उसके, तो अचानक मेरे मुंह से निकलता है स्वमस्मी स्वमस्मी स्वमस्मी, दैट्स मी, दिस इज मी, ये तो मैं ही हूँ। बेखुदी में खुद को ही पुकारे जा रहा था। गीता में भी कह रहा हूं कि हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन, तुम किसी से नहीं अपने से ही बात कर रहा है। हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, अभी इसी अध्याय में कहूं, ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, वैष्णवों में महाविष्णु हूँ, धनुर्धारियों में राम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, प्रणवों में ओंकार हूँ, और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, और सबका आत्मा होकर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित होने वाला आत्मा ही है अर्जुन, मैं हूँ, मुझे पहचान, सब पहचानो मुझे, तुम्हारे भीतर जो बैठा है बात उसी की कर रहा हूँ। और पांच महावाक्यों में भी ऐसे ही गा रहा, सब जगह दोहराता हूं, और फिर भी कोई अपने ही अंतर के देवता को, अंतर आत्मा को पहचान नहीं पाता है। जाने कहां कहां भागता है, कहां कहां भटकता है। क्या कहा? तत्त्वम असि, मेरा आरंभ भी तो यही से है, तत् माने ऐसे, त्वम माने तुम, असि माने हो, कि हे गोविंद तुम ऐसे हो, कैसे हो? तत्त्वमसि, तत्व कैसे हो तुम, कि तुझको पाने के लिए मैंने क्या किया? ऐसे हो तुम, एक धारणा का सांचा बनाया है जिसके बिना मैं ही आधार यंत्र हो जाऊंगा, इसलिए एक धारणा का मैंने भी सांचा बनाया है, क्योंकि धार यंत्र हूं मैं तुम्हारे द्वारा। तो गोविंद जब तुम ही मुझे धारण किए हो तो मैंने भी तुम्हें धारण करने के लिए एक सांचा बनाया है। क्या क्या किया है कि पलथी के जैसा चबूतरा, जैसे ध्यान में यहां बैठता हूं लेकिन शरीर को तो तू धारण करता है। आपको पता है आपका भोजन क्या है? बता सकता है क्या क्या खाते हो? अरे भी बताओ, सात्विक खाते हो, सामिष खाते हो, निरामिष खाते हो, क्या खाते हो? तुम कुछ नहीं खाते हो। भोजन शरीर के लिए है, जीव के लिए नहीं है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत तुम समझते हो तुम ही खाते हो। अन्न, रोटी, भोजन, फल आदि, ये किसका भोजन है? ये इसमें तुम कहां? भोजन इस शरीर के लिए है, इस मंदिर, इस देवालय के लिए है जिसमें जीव होकर तू बैठा है पुजारी बन के, और इस भोजन से, इस शरीर को रक्त और ऊर्जा से, मज्जा से कौन मत पुष्ट करता है? आत्मा करता है, गोविंद करते हैं। तो फिर तेरा भोजन क्या है? तू सिर्फ उम्र खाता है, आयु खाता है। इस उम्र की आयु के नोटों को तू नगद करता रहता है, और जब सारे नोट खर्च हो जाते हैं तो तू मर जाता है, चल देता है, इससे बाहर हो जाता है। उम्र के नोट हैं, विषयों की दुकानों पे बेच ले, कपट और झूठ को खरीद ले, अथवा गोविंद की पूर्ण भक्ति में चला, रुपए हैं जैसे चाहे वैसे खर्चा कर। तो तत्त्वमसि, बोलो समझ में आ रहा? बोलो क्या खाते हो? हाँ, वेज के नॉन वेज क्या खाते हो? अरे उमर खाते हो, वो वेज भी है और नॉन वेज भी है। आयु की, जीवन की क्षण है, वही भोगते हो तुम। कैसे खाओगे? तुम्हारी मर्जी है। विषयों में खाओ, छल में खाओ, कपट में खाओ, ईर्ष्या में खाओ, द्वेष में खाओ, भय में खाओ, लोभ में खाओ, मोह में खाओ, अथवा न्यौछावर की पूर्ण भक्ति में खाओ, रस में खाओ, रंग में खाओ, तरंग में खाओ, उमंग में खाओ, हाँ रोमांच में खाओ, गोविंद की मर्जी तुम्हारी है। और मर्जी का ही खाया है, और मर्जी का ही भोगना है अब आगे तुम। लेकिन एक रास्ता वेद ने जो दिखाया ये भी तो था, श्रीमद् भगवद गीता में भी गोविंद जो दिखा रहे हैं ये भी तो है। तत्त्वमसि, क्या किया? बनाया घर तुम्हारा, पलथी के जैसा चबूतरा बनाया, धड़ के जैसा ही गोल कमरा सा बिठाया, सिर के जैसा गुंबद लगाकर, जटाओं के जूड़े सा कलश सजाकर, आत्मा जैसी एक सुंदर मनोहारी मूर्त प्रतिष्ठित कर तुम्हारी, प्राण प्रतिष्ठित कर तुम्हारी, मैंने भी बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तेरा रूप मेरा। अपने को ही तो बिंबित कर रहा हूं, क्योंकि बेखुदी में खुद को ही तो बुलाना मुझको, सो इस मी, अंत में वही तो रूप रह जाएगा। शरबत का लोटा भर शरबत है तुम्हारे पास, क्या है? एक लोटा भरा हुआ शरबत का है, मीठे रस का है। उसकी एक बूंद क्या नमकीन होगी? अगर अलग करो तो क्या होगी? तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर जब ईश्वर का ही अंश है ये जीव, तो ये मीठे शरबत की बूंद इतनी कड़वी, इतनी सड़ी हुई, इतनी विषयासक्त कैसे हो गई? ये इतनी मैली मैली सी क्यों है? क्योंकि है तो उसी की बूंद जो बना रहा इसको। कभी पूछा अपने आप से कि झूठ और कपट पर ही दंभ करना सीख लिया है? बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े सियाने हैं, और ये कपटी स्वभाव कहां ले जाएगा? चाहिए था प्रभु का स्वभाव तो मिला देता प्रभु से। ये बूंद तो शहद की थी, मीठे रस की थी, शरबत की थी, लेकिन बड़े तीखे कीट चाट गए उसको और अब वो विषैली हो गई है सुहा में। जिसे सरल सरस अमर अविनाशी से जो आ रही है वो इतनी मैली इतनी कड़वी क्यों है? क्योंकि विषयों के कीटों ने खाया और फिर जब विसर्जित किया तो वो बूंद इतनी जो सड़ी हुई हो गई है वो हम सब बन गए हैं जीवाच। यही तो कहोगे और क्या कहोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या उत्तर दे? उस पर दंभ है कि बड़ा गर्व कर रहे हो कि हम बहुत अच्छा जी रहे, हम तो बड़े चौधरी हैं। क्या बनाया घर तुम्हारा? तूने ये मंदिर बनाया तो मैंने ये मंदिर बना दिए। पलथी के जैसा ही चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है, फिर मेरे तन के जैसा ही गोल कमरा है मंदिर का बनाता हूं, सिर के जैसा गुंबद रख देता हूं, जटाओं के जुड़े सा कलश है और अंतर आत्मा हे देव हे अंतर के देवता हे देवादिदेव तेरी ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित कर दी है वहां, जैसे तू यहां प्राण प्रतिष्ठित है मैंने वहां कर दिया है, और जैसे यहां जीव रूप पुजारी हूं वहां भी पुजारी बन के तेरा बैठ गया हूं। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा, फिर जाना मैंने, तू ही संपूर्ण जगती का कर्ता कारण है। लेकिन अभी ये जानने के लिए मुझे देर लगेगी, अभी तो संपूर्ण जगती का, हाँ तुम सब कहो ना मैं ही कर्ता कारण हूं, इसीलिए तो भगवान भूला है तू। तब कहा तू ही, तब जाना मैंने तू ही संपूर्ण सचराचर का कर्ता कारण है, तू ही आदि मध्य अंत और अनंत है, तू ही धारक सृजक और संहारक है, तत्त्वमसि सो तू है हे गोविंद हे राम हे कृष्ण, तत्त्वमसि तत्त्वमसि वो तुम हो वो तुम। अभी तक तुम मैं गा रहा था, अब तू गा रहा हूं। समझ लौट के आई है तो एक नई एक सुहानी सुबह मैंने भी पाई है तत्त्वमसि की। मनोहारी छवि है उसका, जगमगाता मनोहारी रूप है उसकी, लीला कथाओं के क्षण है जो मुझे रोमांचित किए जाते हैं। कथा भले समाप्त हो जाए पर मैं तो उसी कथाओं में झूमता रहता हूँ, बाहर निकलता नहीं हूँ। बाहर निकला काल उठा ले जाएगा, फिर विषयों में फेंक देगा। ऐसी मूरत बनाई है तुम्हारी मैंने, तन के जैसा मंदिर बना रहा हूँ, आत्मा जैसी मूरत बिठा रहा हूँ और शरीर में निमित हूँ, वही जीव रूप वहां निमित पुजारी बन के बैठ गया हूं मैं। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा, अपने को ही बिंबित कर रहा हूं। और तब आज मान लिया है कि मेरा सब कुछ सर्वस्व तू ही है। लोग सहारे ढूंढते हैं, बहुत से दंड लाते हैं, हाँ लाठी का सहारा लेके चलते हैं, बहुत से लोग और लाठियां बटोरते हैं मकानों की दुकानों की एफडी की नातों रिश्तों की, मैंने तुझे ही लाठी बना लिया है हे ब्रह्म हे आत्मा, तू ही मेरा दंड है तू ही मेरी लाठी है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि। हाँ एक डंडा उठा लेने से कोई ब्रह्मदंडी नहीं होता, जिसने आत्मा को सहारा माना है वही ब्रह्मदंडी है। कि मान लिया है गोविंद आज तुझको, हे नारायण आज तेरी गीता के उपदेश मेरे जीवन में उतर गए हैं, मैं मान गया आज कि तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू है। क्या कैसे किया? कि तत्त्वमसि फिर आया तेजोवसि में, तेरी मनोहारी मूरत मुझ में छाती जा रही है। मूरत भले बाहर है लेकिन उस मूरत का मनोहारी सांचा, उसकी मनोहारी कल्पना और उसकी झांकी लेकर मैं मूंद के आंख जा रहा हूँ भीतर, तो देख रहा हूँ तुझे और तेरे उस मनोहारी रूप को। तो आया तत्त्वमसि से तेजोवसि में, कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से मैं भजने लगा तुझको। तब देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा, तेजो असी गोविंद तू ही तेज है, मात्र तेज है। हाँ, गायत्री मंत्र में भी तो कहा, भगवान कहते हैं हे अर्जुन छंदों में मैं गायत्री हूं, और गायत्री मंत्र में भी तो कह रहा हूं तत् सवी तू ऐसा सूर्य के जैसा तेजस्वी, जो मेरा अंतर आत्मा है, जो ज्योतिर्मय कृष्ण है वरेण्यम, उसका वरण करता हूं। और वरण तो किया नहीं, वरण कर रखा है विषयों का, वरण कर रखा है मैं और मेरों का, वरण कर रखा है आसक्तियों का, और गा कह रहा हूं तत् सवी तुर वरेण्यम। भगवान कहता है ये झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने कब कहा कि ऐसा कहे, मैं तो फिर भी सांसें दे रहा हूं, तो ये इतने कपट के बाद ये नया कपट क्यों कर रहा है, और अगर ये कपट नहीं कर रहा है तो जो ये कह रहा है उसे मानता क्यों नहीं, वैसा बन के जीता क्यों नहीं है, कि संसार में कपटी बन के जिया और भगवान के सामने भी वहां कपटी बन के खड़े हैं और ऐंठ रहे हैं कि भक्त हैं हम। हम सब पूछें अपने आप से, पूरी ईमानदारी से पूछें, कि कब तक अपने आप को सही सही लगाते रहेंगे, अरे कभी सुधर भी पाएंगे फिर। तो देखा दिव्य ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा, तेजो असी अरे तू तो तेज है, संपूर्ण तेज तू ही है गोविंद। कहा सूरज भी है, चांद सितारे हैं, अग्नियां हैं, बिजली है, प्रकाश है, तूने आत्मा को ही तेज क्यों कहा, तो उत्तर देता है कि भले प्रकाशित हों सहस्त्र सूर्य, 1000 सूरज भी जगमगाएं तो क्या, मुर्दा आंखों को रोशनी कहां, क्या मुर्दा देख पाएगा। तो ही आत्मन तेरे ही तेज से देख सकी ये आंखें, युग से युग तक तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवंत कोलाहल में लौट सके, हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजो असी हाँ का ना सुकृत्य वन्नया अधारयंत अभजंत। तूने उनका भी कल्याण किया, तो तेरे ही तेज से देख सकी आंखें युग से युग तक, तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके, हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजो असी कि हे गोविंद तू ही प्रकाश है, मात्र प्रकाश है। वो मार्ग क्या है जो शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है, उसी की चर्चा में है। और फिर जब भीतर देखा है तुझे तो फिर खुली आंखें, देखा चहूं और क्या देखता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, गोविंद तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही। लेकिन आप कहां देख पाओगे, आप तो मेरा तेरा अपना पराया देखोगे ना, क्यों, क्योंकि अभी भी आपकी आंखें खुली नहीं है, विषांतता का रंग चढ़ा हुआ है, हिरण्याक्ष अभी भी आंखों में बैठा हुआ है, रावण छूटेगा कैसे, दशहरा मनाओगे कैसे, कि जब भीतर देखा तुझे तेरे उस मनोहारी रूप से रोमांचित हुए, मन पुलकित हुआ और न्योछावर हो गया जब तुझ पर, फिर खुली आंख देखा चाहूं और तो क्या देखा, तू ही तू है गोविंद। तो क्या देखा, कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, न यहां कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न भाई है, न मित्र है, न सखा है, न शत्रु है, हे आत्मन तू हटे सब मिटे। क्या ये सच नहीं है कि वो हटता है तो जग मिट जाता है, मेरा सब कुछ लुट जाता है। तो जाना कि तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही पत्नी पुत्र सखा है, तू ही बंधु है, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा जीवन व्यापार है। तो क्या किया, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं। संन्यास के समय उसे सारी चिताओं को जलाना होता है, मातृभाव, पितृभाव, भाई, बंधु, भगनी, पत्नी, सखा, जो भी भाव है सारे जलाता है। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, हो गए शेष संबंध सारे एक चिता में जल, जलाता स्वयं को, अपनी भी चिता जलाता है कि मैन ऑफ द पास्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस, आई एम नॉट दैट पर्सन, आई अपीयर फ्रॉम द पायरीज ऑफ यज्ञ, यज्ञ की अग्नियों से प्रज्वलित हूं, उठा हूं मैं, ये संन्यास नहीं, ये मेरा नया जन्म है, ये नया रूप है मेरा, और पिछले जन्म से अब मुझे कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, सोचना नहीं है, जानना नहीं है, बिसर गए सब मेरे। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं भी, तो पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। आके हे गोविंद तू है, इसलिए कि माता में भी तू नहीं है तो वो कहां है, वो तो मुट्ठी भर राख हो जाएगी। पिता में भी तू नहीं है तो वो कहां है, भस्मी का अंबार ही तो है। पुत्र में भी तू नहीं है तो वो कहां है, वो रूप भी तो उजड़ जाएगा। तो सत्य जब तू ही है तो फिर बस तू ही है। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, लेकिन आपने तो कहा जीना भ्रांतियों के संग, भजना गोपाल को, सौदा धुर दुख से लाना, व्यापार वहां करना है, और कहना कि जिम्मेदार उत्तर वाले तू है। जाने ये कौन सी ढोंगी भक्ति है मेरी, जाने ये कैसा कपट जाल मैंने अपने और ईश्वर के बीच में बिछाया हुआ है। और मान लेता हूं, सारे सही लगा लेता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक जी रहा हूं, मैं तो बड़ा अच्छा जी रहा हूं, चलो अब दुनिया के मैल खोजूं, सब पे व्यंग करूं, कैसी बात है। तो कहा जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, ना विच इज नॉट ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, उसे मैं सच नहीं मानूंगा, कोई कपट नहीं करूंगा। कि गोविंद तेरे हटते ही वो रूप भी हट जाते हैं उनमें, तू ही तो उन सब में है, तो फिर तू ही तू है। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जला मैं को, फिर पहन ज्वाला, बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि जब ये नितांत नग्न सत्य, निर्धूम सत्य यही है कि तू है तो मैं हूं, तू है तो ये सब है, तो फिर तू ही तू है। मैं भ्रम नहीं जीऊंगा, मैं झूठ नहीं जीऊंगा। गोविंद क्षण तुझसे मिला है, मैं तुझी को अपना क्षण बना प्रत्येक क्षण जीऊंगा। अब कोई कपट नहीं करूंगा, मैं तुझी में बसा रहूंगा। तेरा ही रोमांच लूंगा, तेरे ही रूप रस माधुरी का पान करूंगा, तेरा ही नशा होगा, और फिर किसी विषय का न कोई नशा होगा, बस तू ही होगा, तू ही होगा, तू ही होगा। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, फिर अगली अवस्था आती है जीवन की। देखो संपूर्ण जीवन है तुम्हारा, बचपन की मूर्ति से बढ़ता हुआ साधना और ध्यान के द्वारा एकत्व में प्रभु में ढलता हुआ सत्यनिष्ठ होता हुआ देवयान पर आ, देव माने आत्मा, आत्मा ही जिसका यान है उसी को देवयान कहते हैं। ना, ये ना समझना कि बाहर से कोई पुष्पक विमान आसमान से उतरेगा तुमको ले जाएगा। किसको ले जाएगा? तुम हो कौन? तुम तो जीव हो, तो तुम्हें आत्मा के अलावा कोई यान है ही नहीं तुम्हारे पास जो तुम्हें ले जाए। या पितृयान है, चिता की लकड़ियां हैं, दो में एक यान चुन लो। उधर जाना है तो बाहर भटको, इधर जाना है तो भीतर के आत्मयान पर बैठो, उतरो मत इससे कभी भी, हटो मत। तो अगली अवस्था आई, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं वो ब्रह्म हूं। अरे आत्मा तो मैं ही हूं, देख रहे हो ना, मैं की मुझ तक मैं से मिलने की ये यात्रा है। अहम ब्रह्मास्मि, और जो यहां न मिलेगा वो किस वैकुंठ में कहां मिलेगा? वही कुंठ कहते हैं जो विगत हो गया सारी कुंठाओं का, परित्याग कर गया, जो वैकुंठ हो गया वो, वही कुंठा अब मुझे नहीं हिलाएगी, मैं वैकुंठ हूं। तू गाली दे मेरे पे असर ना है, तुम अपमान करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं किसी कुंठा को स्वीकारूंगा नहीं। तुम लाख पीड़ा देना चाहो मैं लूंगा ही नहीं, तो तुम दोगे मुझको कैसे? वैकुंठ हो गया वो, कुंठाओं से इतर हो गया जो। अब आपने कल्पना कर लिया कि कोई लोक होगा वहां पहुंचेंगे, अच्छी बात है। हाँ, कल्पना करना, कोई ईश्वर की राह में कल्पना करो फिर जियो उसको तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं, जिएंगे विषयों में और कल्पना उधर की रखें। तो अहम ब्रह्मास्मि में आता हूं क्या? धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोसि, नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया, वो समाधिस्थ मैं करने लगा तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में, देवअग्नियों में यज्ञ। भागम देवेशु यज्ञ, आज की ऋचा में धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया, अथवा नथ के इन 10 इंद्रियों को दशानंद से बंद दशरथ मैं करने लगा इस शरीर रूपी सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ, क्योंकि इसी में यज्ञ होकर ये नया रूप पाती रही है। भस्मी से अन्न कब बनी? जब इन्हीं अग्नियों में जली। अन्न से बालक का रूप कब पाया? इसी वनस्पतियों ने। जब ब्रह्म ज्वालाओं में जली तो मैं पुनः इनको उन्हीं ज्वालाओं में यज्ञ कर रहा हूं, क्योंकि हम सब एक ही गर्भ से प्रकट होते हैं और वो दुर्गा का गर्भ है। बाकी माता पिता बर्तनों की भांति हैं, ज्वाला तो वही है। हम सब मां की संतान हैं और वो वैष्णवी है, वो आदि कुमारी है, क्योंकि ब्रह्म ज्वाला जब सर्वत्र समान है, एक है आत्मा, जब दो का वहां भाव ही नहीं है, तो जब दो ही नहीं है तो कुंवारापन तो रहेगा ही ना। हाँ, हम उन्हीं पवित्र अग्नियों से प्रकट हैं, क्योंकि आज भी माता पिता को कोष बनाना नहीं आता, ब्रह्म ज्वालाएं ही बनाते हैं। तो करने लगा मैं इस तन रूपी सामग्री को पुनः उन्हीं ज्वालाओं में यज्ञ, जिनसे होकर उभरा हूं मैं, उसी में फिर यज्ञ कर रहा हूं। इसमें गलत क्या है भाई? जिस रास्ते से आया हूं उठता हुआ, उसी रास्ते से तो जाऊंगा उठता हुआ, उस रास्ते से हटूंगा तो लौटूंगा मैं गिरता हुआ। आधार यंत अभजंत, बोलो क्या इसमें समझ में ना आने वाली कोई बात है? तो जैसे उभरा हूं भस्मी से, वैसे ही तो बढ़ूंगा आगे देवत्व में भी, कि वहां यात्रा अब यहां से कोई और रास्ता निकल जाएगा? किसी सिर फिरापन, ये जगह जगह ठिए ठिकानों पे जाना, कभी तंत्र सीखना तो कभी मंत्रों के पीछे भागना, और जीवन के मंत्र को धारण कदापि नहीं करना, ये कौन से बाजार सजाए हैं आपने? कहां भटक रहे हैं आप लोग? और जीवन के क्षणों का सर्वनाश कर रहे हैं, कितना बढ़िया एहसान अपने पे भी कर रहे हैं आप लोग। कहा जैसे यज्ञ से प्रकट था वैसे ही फिर यज्ञ करने लगा हूं। अब मैं पहले सामग्री का यज्ञ करते थे स्वयं आत्मा होकर नारायण आप, आज आपका पुत्र हूं, आप ही का अंश हूं, इसलिए आप ही की तो राह जाऊंगा, जो आप कर रहे हैं वही तो गोविंद करूंगा मैं। तो क्या हुआ कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया मैं करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मग्नियों में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप। हा देखो कैसी विचित्र लीला है। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं मैं ही पिता हूं और वो जन्मता पुत्र भी तो मैं ही हूं, जो इस गर्भ में प्रवेश से जो जन्मेगा वो भी मैं हूं। स माता स पिता स पुत्रा। कैसी विचित्र लीला है और कैसा निर्धूम बिलोया हुआ सत्य है ये। अंधों की जमात में अंधा बना घूमता रहा, विषांत जगत में ही मैं गाता फिरा, ये मेरा वो मेरा, और जो मेरा था मैं उसका कभी ना हुआ, उसे ठगता रहा तथा कथित मेरों के लिए। का करने लगा मैं तन रूपी सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो हूं। होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में दिन प्रतिदिन जो तप रहा हूं, क्षण क्षण जो तप रहा हूं, वो हर क्षण तप रहा मेरा जो ब्रह्म ज्वालाओं में। करने लगा तन रूपी सामग्री को तथा जीवन की क्षण रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में। हाँ कभी लपटें देखी है ना सुनहरी, तो हिरण्य माने सुनहरा गोल्डन, तो लौटती हिरण्य धाराओं में जैसे बाहर देख रहे हो ऐसे भीतर भी तो जल रही है, असली तो वही है जो भीतर जल रही है। तो करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। होकर तन रूपी सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में गोल्डन फ्लेम्स में धारणा के सांचे में जमने लगी है, ढलने लगी है, जिन्हें मैं भज रहा था कल तक आराध्य रूप गोविंद को, आज उसी गोविंद रूपी सांचे में देखो ढल रहा हूं मैं। सौ बरस मेरे उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ में ही जलेंगे, वही यज्ञ होंगे, विषयों की आग में नहीं ब्रह्म ज्वालाओं में जलूंगा मैं। तो करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में धारणा के पुष्ट सांचे में जमने लगी है, ढलने लगी है, सिमटने लगी है, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये मार्ग है, नहीं तो यहां अहम ब्रह्मास्मि गाने वाले बहुत भटके हुए लोग हैं, उन्हें क्या गाना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, क्यों अभी तक मेरा तेरा अपना पराया में भ्रम में जी रहे हो, तो अहम ब्रह्मास्मि बोलो, अहम ब्रह्मास्मि मत गाओ, ये तुम्हारे लिए पाप होगा, या तो ढलो तो गालो, राह पकड़ो तो जरूर गाओ, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अभी ब्रह्म नहीं हुआ हूं मैं। ये मार्ग है, ये रास्ता है। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। मैं पितृयान के इंतजार में नहीं हूं, मैं तो मुझ में हर सांस भी ढला जाता हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि है। और फिर इसी के मार्ग में आगे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय आया सोहम अस्मि, ये 40वां अंतिम अध्याय है। तो क्या है ये कि तुमने देखा, यहां उदाहरण देते हैं, वहां तुमने देखा अंडे का जल, अंडा देखे चिड़िया का होता है, हाँ बतख का होता है, कबूतर का होता है, सभी का अंडा होता है। तुमने देखा अंडे का जल, अंडे में क्या है, हाँ पानी ही तो है, उसमें कुछ सांचा लगा कि यहां चोंच बनेगी या पंख बनेगी, कोई सांचा है जिसमें डल रहा, नहीं ना। लेकिन एक सांचा है, कौन सा सांचा है, धारणा का सांचा है, अदृश्य है वो। तो कहा तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ढलने लगा, पलने लगा, सिमटने लगा और धीरे धीरे वो बच्चे का रूप ले बैठा। एक बीज ही तो था जो संपूर्ण चूजा बन गया, उसमें जो कुछ था वही रूप पा गया। जैसे छोटा सा बीज बरगद का एक बड़ा पेड़ बरगद का हो गया, वो बीज ऐसा था कि धरती पे गिर जाए तो तू ढूंढ के भी नहीं ला सकता, इतना महीन और इतना विशाल बरगद। ये बीज ही धारणा का सांचा है और जिसके पास ये बीज नहीं है वो धारण क्या करेगा। तो कहा कि तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ यज्ञ होता धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेता है, लेता नहीं क्या, और हो जाता है जब बच्चा पूर्ण वो चूजा बन जाता है तो क्या करता है, अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर और देखता है चहुं ओर एक नया संसार, कुछ नई सी रोशनियाँ, कुछ अजनबी से लोग, हाँ कुछ अच्छा अच्छा सा, कुछ चमकता चमकता सा देखता है वो पहली बार। देखता है वो इस दुनिया को। तो कहा उसी प्रकार धारणा के सांचे में तत्वमसी, ध्यान के मार्ग से तेजोवसी, नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग कालिया हो समाधिस्थ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और करने लगा था तन सामग्री को यज्ञ में अहम ब्रह्मास्मि, होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में हिरण्य धाराओं में पवित्र गोल्डन सुनहरी ज्योतियों में लौटती धारणा के सांचे में ढलने लगी थी, जमने लगी थी, सिमटने लगी थी। जीवन मेरा यूं ही पलने लगा था, क्षण यूं ही बीत रहे थे, कर रहा था मैं तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, बचता रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, हाँ ये नहीं कि ये ला बोला, भज रहा था जिसे कल तक मैं आराध्य रूप, आज उसी सांचे में ढल तदरूप जन्म ले रहा हूं मैं। बताओ सांचे में ढली मूर्ति कैसी होगी, अरे सांचे के जैसी होगी। हाँ कथा सुनाई थी ना, उद्धव जो गोपाल हो गया, बोलो क्या तुम्हें सनातन धर्म का ये रहस्य समझ भी नहीं आ रहा। और भगवान इसमें तो और भी सरल करके तुम्हें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जिसने कान विषयों में लगाए हैं, जिसकी आसक्तियों में ही जाग खुलती है, वो कैसे पढ़ेगा इसे, कैसे जानेगा इसको। तो कहा भजता रहा था जिन्हें कल तक मैं आराध्य रूप, आज उसी धारणा के सांचे में ढल तदरूप जन्म ले रहा हूं मैं। जैसे 9 महीना 20 दिन पूरे होते ही बालक प्रकट होता है, मैंने भी 100 वर्ष का ये गर्भ जिया है, तो हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, ढल गया जब मैं सांचे में पूर्ण, तो मैं भी एक अंड है जिसके कप को फाड़ूंगा, तो मैं भी ब्रह्म अंड रूपी ब्रह्मांड को फाड़ हुआ बाहर, और सोहम का नाद करता अनंत में लय हो गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया, वो देखो वो अनंत की राह गया। सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्ते अन्य आवर्तते पुनः। क्यों खोना जीवन के क्षणों को इसमें उसमें फलाने में ठिकाने में, क्यों ना हर सांस बसनी बन के सुगंध अपने गोविंद में, यही श्रीमद् भगवद गीता है और यही वेद की ऋचा है। और आगे भगवान इसी को सरल करके आपको पूरी गीता में सुना रहे हैं, जिसे चारों वेदों के निचोड़ के रूप में इस सन्यासी ने आपके सामने रखा है कि क्या लोभ असत्य पाप और कपट को ही जीना है, अथवा सत्य की निष्ठा करते हुए सत्यनिष्ठ होकर हमें सत्य की राह जाना है। गोविंद हरि। और इसी में नारायण कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इधम उत्तमम परवक्षाम गमम धर्मयम सुसुखम क्रतुम अव्ययम। किस विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र उत्तम क्रतुम कर्तव्य के रूप में अति उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला, प्रत्यक्ष धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। और यदि सच पूछिए तो इस राह में आपको कष्ट क्या है, क्या तकलीफ है आपको इन पांच महावाक्यों के मार्ग पर, कि उसी के निमित्त होकर उसी को सब में मानते हुए जैसे वो रखेगा रहेंगे, उसी की मौज में उसी के रूप में रहेंगे, और हर क्षण उसमें उसके ज्योतिर्मय गर्भ में हम अपने हर क्षण को उसी में मिटाते रहेंगे, हम जीवन को खर्च नहीं होने देंगे, हम तो उसी में ढालते रहेंगे, जैसे रखेगा रह लेंगे, जैसे जिलाएगा जी लेंगे, क्षण उसके हैं, दाता वो है, वही परिवार है, जब वही संसार है, उसके बिना कोई नहीं है, मेरा कुछ भी तो ना आर है ना पार है, जब वही सब कुछ है, तो चलो उसका प्यार, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सुगंध बन के जिया जाए। हाँ, तो भगवान इसी को कहते हैं कि मुझ निराकार परम परमात्मा से ये सब जगत जो है परिपूर्ण है, समाया हुआ है। यही बात जो हमने अभी पांच महावाक्यों पर, कि मैं नहीं हूं तो ना माता है, क्योंकि आत्मा होके निकला तो माँ है क्या, यदि आत्मा देह का परित्याग कर दे तो पिता पिता है क्या, भाई पत्नी पुत्र सखा है क्या, और क्या वो तुम्हें लौटा पाएंगे, नहीं, वो एक ही काम कर पाएंगे कि तुम्हें तुरंत भूलना चाहेंगे, तुम अछूत हो गए हो, अग्राह्य हो गए हो, स्वप्न में भी दिखना मत, अब यहां से भाग जाओ। तो जब हम जानते हैं कि सारा संसार जो भी मुझे दिख रहा है मेरी अंतरात्मा के कारण है, तो मैं उस आत्मा से विलग होकर, उस आत्मा से विपरीत जाकर, एक छल और कपट की एक सड़ी हुई जिंदगी कुछ क्षणिक उपलब्धियों के लिए, कुछ क्षणिक लोभ और आसक्तियों के लिए, छोटे से दंभ और मिथ्याभिमान के लिए मैं क्यों जीना चाहता हूं। हाँ, इसी को भगवान ने इस पूरे नवे अध्याय में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। हाँ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकाम। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और सच है कि जहां तेरे जीवन का कल्प समाप्त हुआ तो तुझे भी तो समाप्त हुआ, जहां तो तू या तो ईश्वर में मिलेगा, नहीं तो भटकेगा, तो भी तुझे लौटाएगा तो प्रभु ही। तो जिसी प्रकार हम सब जैसे उनमें मिलते हैं, उसी प्रकार सारे कल्प के आदि में सब भूत मेरी प्रकृति को, मेरी प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में मैं ही उनको फिर से रचता हूं। न मम्मी रचती, न पापा, मैं ही उनको फिर से रचता हूं। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है तुम? हाँ, इस अमृत काव्य में जो कुछ है भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, मैं फिर दोहरा दूं, यही धर्म का सबसे बड़ा संविधान है। और जो इसको नहीं मानता है, जो इसमें नहीं जी सकता है, जो इसमें डूब के नहीं रहता है, वो सनातन धर्म का अनुयायी कदापि नहीं हो सकता है। और धर्म गंगा की तरह सरल, निर्मल, सरस होता है, अभेद होता है, गंगा की तरह ही बहता है, सबको पवित्र करता है, और संप्रदाय मठों की तरह एक ही जगह मजबूती से जमा रहता है। मठ पत्थर बनाते हैं, गंगा जीवन की अमृत धाराओं में ले चलती है। बिल्व मंगल की कथा है, हमारी कहानी है, कि वो गाता था कि जाके प्रिय न राम बैदे, फिर वहीं आते हैं, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। ये मंत्र है, ये दशहरे का मंत्र है, लेना चाहोगे तो तुम्हारे भीतर का रावण मर जाएगा। कि कोई विचार जो राम और वैदेही को छोड़ के जा रहा है, वो मेरे तेरे की कहानी है, इसकी उसकी बात है, हम उस विचार को छोड़ेंगे न छोड़ेंगे तो राम और वैदेही नहीं छोड़ेंगे। कि जाके प्रिय न राम वैदेही, कहा बिल्वा तू क्यों बार बार गाता है? बोले रत्ना से तुझे कष्ट मिला इसलिए गा रहा है। तो कहता है रत्ना में रत्ना है, अब तो रथ राम वैदेही में है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब तुलसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुलसी के राम और वैदेही हैं और वो सर्वत्र हैं उसके। मानस गाई तो तुलसी ने, मानस जी तो तुलसी ने, मानस पढ़ी तो तुलसी ने, फिर कौन है, किसने कब कहाँ जाने कब पढ़ी होगी। अखंड पाठ बहुत हुए लेकिन किसी ने तुलसी की कथा, राम कथा ही तो न पढ़ी। पढ़ गए होते तो बिल्वा जैसे तर न गए होते। कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, वो चाहे मेरा विचार है या मेरा तथा कथित रिश्तेदार है, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो बहुत स्नेही है तो भी आज उसका त्याग कर दे बिल्वा, नहीं तो अगर तू उसकी आसक्ति में फंसा बैठा है तो तुझसे त्यक्त हो जाएंगे श्री राम और वैदेही। अब फिर क्या होगा तेरा, सोच ले तू। और इस चौपाई को बार बार दोहराओ, हर सांस में दोहराओ, कि वो मेरा आचरण है, स्वभाव है, विचार है, आसक्ति है, लोभ, इच्छा है, स्वाद है इंद्रियों का, जो भी है जो मुझे उससे दूर करता है, मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, मैं उस भाव को भी अपने से दूर कर दूंगा। बोलो संकल्प ले पाओगे? हाँ ले पाओगे संकल्प? यदि ये संकल्प नहीं है तो फिर ये प्रवचन प्रवचन नहीं है, ये सत्संग आपके लिए सत्संग नहीं है। कि न झूठ बोलूंगा अपनों के लिए, न कपट मन में आने दूंगा, न कोई विषय होगा, न कोई वासना होगी, न कोई भाव होगा, न मेरा तेरा होगा, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी को सताना चाहेंगे, हम तो सब में राम और वैदेही ही गाएंगे। तो दशहरा दशहरा होगा, दिवाली दिवाली होगी। झूठ मत बोलो, कम से कम अपने से तो। लोग कहते हैं स्वामी जी हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्यवादी। अरे हमने अपने से बोलना बंद कर दो, बहुत कल्याण हो जाएगा। ये नाटक बंद कर दो। डोंट टॉक ऑफ योर ऑनेस्टीज, दे आर डेड डिसऑनेस्टीज इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर ओन आत्मन श्री राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हम एक आचरण लेके ही आज उठेंगे यहां से। क्या आज हमारा संकल्प होगा, आज हमारी एक ईमानदार शपथ होगी कि हम हर पीड़ा को सहेंगे, हम हर अपमान को जिएंगे, लेकिन हम कोई भी फरेब नहीं करेंगे, कोई झूठ और कपट नहीं करेंगे, हम सत्यनिष्ठ होकर जिएंगे। और हम राम वैदेही में, गोविंद में, नारायण की भक्ति में ही बस कर जिएंगे। नाटक नहीं करेंगे, जो गाएंगे उसे जी के भी दिखाएंगे। ये आज का हमारा संकल्प होगा। और इसमें मुश्किल क्या है बेटा, प्रभु के मनोहारी रूप में मन सजा है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हर ड्यूटी को, हर कर्तव्य को ईश्वर के निमित्त होकर, प्रभु की ड्यूटी समझकर हम उसी भाव से करेंगे जैसे भक्त आराधना और भक्ति करता है। हमारा कर्म, हमारे सारी ड्यूटीज एक भक्ति के रूप में ही अब रहेंगे। अभक्त होकर हम नहीं जिएंगे। हाँ, अब हम हर क्षण को अपनी आत्मा में बसा के जिएंगे। कम वॉट में चाहे कुछ हो जाए, मेरा मुझसे छूट जाए, नाते रिश्ते टूट जाएं, लेकिन हम झूठ कपट असत्य तो बिल्कुल नहीं जिएंगे। और थोथे लोभ के लिए